dituzu. Igerilekua. Rokodromoa. Gihartzegela. Padelpista. Gimnasia. Eta spinningelak. Tatamiak. Kafetegia. Eta baita ere, behar ezberdina erantzuteko ikastaroak. Aurrentzat. Gazteentzat. Eta helduentzat. Igeriketa. Judo. Aerobik. Yoga. Gimnasia ritmikoa eta bar. Zure gorputzak tratamendu berezi bat behar badu, zatoz eta ezagutu gure termetako erlaxazioaren plazerra. Hidromasaje. Jakusi. Eta barrekin. Eremu termoludikoan. Udarako beroari aurre egiteko erremediorik freskoena igerileku irekietan izango duzu. Elorzoro kiroldegia, 9-4-4-5-5-2. Oihartzun, etengabe kirolaren alde. Elorzoro kiroldegiak, Oihartzun irratian Frantziako turrari buruzko informazioa eskaintzen dizu. In the past, produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent, and very well spent. And for this reason, we are now producing a new, unique record called Up and Down. Urteko garaiontan, turra izaten dugunez, Jose Miel López, hemen dugu berriz ebueltan. Ai, bueltan gai, amen, eguardion. Bueno, turra larun batian hasi zen. Ai, laro eta emeretzi garrena. Datorren urtean, egun garrena, erki da, eh? Badia, eh? Bai. Bai, bai. Eta, bueno, duran gado eta ja beste kirolak, ez, fiska bat, astu. Bai, astelenetan nabaritzen da, ja, ez dugula kiroltza ikan izan, betire herri kirolak, o pelotako torneuak eta izaten dira. Horrela da, mirari. Bueno, ez dakizu, eh? Turra eta gero arraunare ingo dugu, fiska bat, aurte, gaur ez, baina, bueno, beste honbatean ingo dugu, eta hola, eh? Gio ja, neiko denbo badakagu berriz ere beste kirolak. Bai, aspertzeko. Aspertzeko, anien. Aspertzeko. Hori da, erki ba. Bueno, bi gonbidatu jugu hemen, beste da telefono sartuko duguna. Bai, bueno. Aurkeztu. Nesku bida, Julen Michelena, iaz etorri zen ere. Eguardion, Julen. Eguardion. Ongi etorri, berriro ere. Ba, eskertaz. Eta neskerre abriz, Imanol Liza, hori lehen urtia etorri ja. Eguardion, Imanol. Eguardion. Ondolgea? Bai. Bai, eta gero telefono sartuko dugu zamezela, mirari, Gorka Agirre Zabala. Oio, porretan dago? Ez doizki. Eta ea, ze kontatzen dugu. Bueno, hasiko ya. Bueno, Julen, turra zi bakasteik ez degin, egia esan prologua eta bi etapa, oen dik egia esan ez da, hola asko esateko, baina, bueno, ikusi duzunan arte, ze iritsi edo zezako zenuke? Ba, bueno, asko ez dugu ikusain dik ez, aurten prologuan ikusi zen, ba, hor daudela saiklapen nagusikuk antzera txu ibili zian denak, eta atzo eta horko etapetan, ba, esprina nahi etu dira ez. Esprina, hori da. Eta poietan normalian ez, ez que ies aldin bat, eta gero azkenian, arrapazetxe uste, gutxi falta dela? Bai, hola dira ez. Asirako etapak hola dira, eta batzutan nahi etzen da eskapada, baina normalena esprina izatea. Esprina. Hala da, Imanol ez, zanduna jure negez, esprina. Eta esprina ere, ordo azten duelo politizkatuko zuko dela ez, bai Cavendish, Peter Sagan, ogeita bi urtekua ez du gaztu behar. Bueno, politxe izango da ere, ortengo, eh? Bai, Cavendish izango da nik uste denetatik azkarrena beha da. Beak aurten, ba, uste dut taldea utzi dutela pixka bere kabuz lan aitia. Eta hor, pues, duelo politxeango dira, bai, Greipel, Matthew Goss, Sagan ebaita, bueno, Sagan oa indikaztia da, baina nik uste sartuko dela ere bai, eta lau txirrindulari horien artian ongo dela aste honetako tonika hortako. Zuk esan zu, bueno, aurten Skyk bakigu, turra irabaztea dihoa, bera irugizekin, orduan, Cavendish igualik berko gula bere kontura lana ez, hor tegit taldea izango duen laguntzeko, orduan ez du, beha ikusita ze korrelo den txirrindulari izanen pixkaneko polemikoa batzutan ez, bere rol berri joi onartuko du, zuk uste? Bai, Cavendish beti izan dala ez, arroantzeko itakoa eta bere taldea bere inguruan zakan. Eta hori, gaurten, ba, eskaitaldeak turra irabazteko aukera oso politia. Eta, bueno, gehien bat daukate, ba hori, Wigginsen aldean txirrindulariak, eta, bueno, Cavendishekin, ba, bai Bernard Reisel laguntzeko ongo da, baina dudai gabe, beha bakarrikan egon da. Eta zaten dena hemen, Julen, onena, bueno, ena, edo, inberdena da, albaldema de zer hori, ez? Eta pabietan, oso arriskutsu, ikusten da batzutan nik egia zen beldurre ematen dit, ze martxan ibiltzen dira, horko rotondoetan, gio derrepente dozte zabalerien eta estuten dira, ez dira ez dira eroitzen. Bueno, ikusi, zuik ere gara duzu hor, eta egit, oen ikusten dira hor, golpe latz hartu da, Julen, goko, ja, zuen ibibidea iburuz, baina ze gertatu da hor, golpi hortan, edo, ze? Ba, bueno, lenguan, Irungo karreran San Pedron, ziga gesten batxo eta harrapatu nun, eta maniartik eskua galde intzian, eta lurrea. Lurrea, ez? Horren esan duguna, importantia turrien ere, lehendabiziko astean batez ere, ez erorokek izatea, ez basurik izatea, ez demoi galtzea igual, ez? Bai, gaina etapa hauetan hor denak aurren bukaera aldea aurren egoten dira, bat esprinterrak etapa irabazteko eta generalekoak edo atzin ez gehatzeko edo eroiketan gatik ez gehatzeko atzin. Eta kriston tentsio ez daten da, ez atzo hori bai tentsio asko handu zen, baina suertez ba etzan bai. Erorik egiten. Mirari, ikusten duzuk ez egite ikusi duzun etaparen bat, bukaren bat? Ez, baina etxeko lan bat indet. Abai. Datu bat ekarri dut. Bota. A ber, Saganek profesional bezala 166 egun lehiatu ditu. Ordun, eta guain turrian irabazi duna 34. garaipena. Ordun, kalkulu horren arabera parte hartu duen 5 egunetatik bat irabazin du. Jo, ikaragarri da, no, eh? Bai. Bai. Datua ilesan. Bai, izutzekoa, ez? Gusten da, ez? Zenolako mailakan gazte horrek. Eta egia esan, ba, nik uste epoka bat markatuko dula, esan... Oita bi urte, ezke... Oita... Izen matxu? Oita bi. Oita bi, hala, gondikan egia esan, gorputzar ez tegit ina dukan, ja? Gondikan ere, o, ja hor duk, gondikan bai, ja bai. Bai, gorputzar ez bai. Muskuloa ekatik eta ez tegit, ez? Bai, bai, esan dute hori, eki aldeko txirrindulare horiek desarroia gatu bat iristen diela, eta nabaritzen zaio, izterrak eta gemeluak eta hori sendua itxula, eta bueno... Gorputz geraz behintzat, egina dago. Bai. Eta zan dugura, no? Erorkak eta horiek babestea importantia, ez? Enaldizio kastian, ez? Bai, du da, gabe. Behin izaten bai, zu erorketan bat edo, bai, aturra baldintzan zaizu, eta, bueno, bagian salkapen orokorra lehiatzen duen txirrindulare batek, ba, behin erorketa izan ezkeo, baldintzatzen zaizu emaitza, bukarako emaitza. Zan dugura, Julenek tensilu ikaragarri azkeneko kilometroetan, eh? Bai, bai. Bueno, zu bizizan, zu zelazki horre barruan ere, baina gero ditziko dugu, baina harri gara, ja, nola ez din gehiago eroitzen, ez dakit, ez bueno, telefono daukagu guztet, bizitxerintulari ja, oia izango dugu, Gorka Agirre Zabala, eguardion, Gorka? Eguardion. Zer mongia hor? Ondo, oso ondo. Zer, oso ondo, eta kexatuko. Oporetan abil, ez? Bai, horrengatik ezin kexatuko geha, oporetan eterri, eta ezin kexatuko geha. Nun abil, zer ekutan? Ba, lare, datorren ez asteteako, ailan baten gurasuako txiak atelaz, da, bueno, ba, honea astete pasatzea. Ta, egura dira egatik eta? Ba, bueno, atzo ditugu nola pixka lainotu xamarra txarra, ez da, baina, bueno, eta gaur espeziala, osea, que, bueno, guen dikan bintzat ondo. Ondo. Bi harta ikusiko dugu, minion. Bale, bai, ondo. Bueno, medikia, turra zi bestik ez degin, ea, pixka analizatzen nireziko etapak, a ber, ez dugu, zan du bezala, esprinak iesaldiak, gero harrapatu eta gero esprinak, betik azkeneko, ozera, bi honetan. Nola ikusten izia, Gorka? Bueno, uste dut azkeneko biaguna nahiko politiak izan diela, ez? Bai, lehen da bizikoa, bueno, ere nioengoa, ba, azkeneko, ba, repetxo egin, oso politiak handu zen, eta atzore, bueno, ba, rekorridoak zakan zailtasuna, ba, azkenean, ba, nahiko, ba, etzan karretera zabalika, nahiko teknikoa zen, eta, bueno, nik uste, bi karrera nahiko politiak izan diala, nahiz tabukaera oso desberdina izan batetik bestea, bat esprin purua izan da, bestia ezain beste, baina, bueno, nik uste, oso politiak hondiala, eta emendikan aurreare ematen du, bi hortatikan planteatuta dago la karrera, ordu, nik uste, politia, izango dela lehen da bizuko astiare. Ibilbidea, gustatzen zaizu, hortengo ibilbidea, erlojupekoa gehiago, mendila gutxiago, ala de gorra beti bezala, ez dakit, ze izango zenuke ibilbidea buruz? Bueno, gustatu, ni gustatzen espektakulo aldetikan, ez bueno, goia mukatzen dian etapak bakarrik izateak pixka galdu posible dula, ez? Baina, bueno, beste tipo bateko korredoria ere zea ematez aia, hola aukera ematez aia, uste azkeneko urte hautan ez dela bateoki, aldi hortatik handa. Ni guztiak berdalare, bai, garai batian turrak askoz kontralogi entzun, eta hori kentzea junta beti, eta bueno, ni guztiak bat baino baiok eskertuko dula, eta ez zaitu iruditzen aldrebesa era bat. Eta favoritoak dena zaten dutenak, Brian Wiggins eta Cade Evans, normalen hoi bilen artien enberdu? Bai, ni guztiak, bai, hombre, beti baten bat azalduko da, beti azaltzen da baten bat, espero ez dena baina, bai, ni guztiak, oain arte erakutsi dutenak inbatez de Wigginsek, geho igual luze xamarrengo zailo, baina ni guztet bi favorito argilakoiak diala. Bago beste korre hartu gonde bilidara, baina gaina urten bezala ba, hainbeste kontralo izan eta nahiz eta aldapan haiek hainbeste bilita, inkluso gehi bilitare, zaila izango da aia irabaztia, ez? Ni guztet, eslek, o... Igual da, Samuelek, o Gesingek, o jende honek nahiz eta gora ondo joan, gero denbora asko galdu berra dakala zean, kontrologia. Euskaldunen bat ikusten zu hor, etapa hemen bat irabazten, edo iaz bezala, edo zaila izango da urten ere? Zaila beti izatea, garesti urtea turreko etapa, edo zein etapa garestia eta turrekoa gehiago. Zaila bai, zaila dudik gabe, baina bueno, ba, eskapada matu harrapatu ezkeo eta... aurrera junezkion, nik uste daukera gehon posible dutela, ez? Bai, ba, bueno, maila honeko korredore dezente daude, eta nik uste dezen dela, eskartatu. Pio eta juteko azboik bai, zea, aurten, karrerik ustea edo zer? Ba, uain gozen dut, planikanin, eta atzaldema da zeu ze, ba, igual animatuko, nahez parri jagoak inola, baina uain gozen txatez dut ez dugu, ez erzeatu. Bueno, eta txilindura ditza utzi, ja, esan dugu, nolatan, Gorka? Bueno, zartu rengan, bizka eta usteko gara jare, bai igual, ez? Eizu, Gorka, kintakua geha eta zartu ez esan, bestela? Bueno, hor biltzeko bintzat bai, ja, horri biltzeko bai. Parrandako ez, Parrandako eta ez, bineo, hortako igual bizka bai. Eta berzotan ibiltzeko, ez? Parrandako, ez batia gauz batzu mirari, karo, zuntzune... Nik Gorka kin bertxo eskolan eta ibilitakoan, ez? Bez? Gure karai honetan. Aspaldi batein gabea, no meño, bueno. Bertxik bate osatu gabea ez da idazidaren ugeko bai. Nire antzeko, Gorka. Imagina, dut txirri eta kompainia guztapi eta segurtu artean duzian eta, Eta, bueno, izte berri da, txirritu lan izan. Bueno, ingo deu saion bat, uda honetan, lasai, Gorka. Bueno, Gorka, hemen daukate ondoan, alboan, bi zure bi launa hondi, bai Julen eta bai Imanol. Julen, agurtu, erkibizuko, Ego ardion, espaldiko. Ego ardion, zemot. Ondo, ze, hor euski asko? Bueno, gutzako nahikoa, euski pixka dartu eta erremarkak entzit jogonen urteko geta eta... Ja... Horrekin bale dugu. Ja, jungo zian, espaldi. Ez, egu ezti, hola jotean. Eta euski egartzen. Izan den marka zandik honek, Julen, marka beha dik hemen. Zea, zugur ondoan, Kristo golpia. Julenek. Zer da, eroite bilia. Zankillo. Lengun San Pedron, ziga gesten. Abai, Abai, bala, hostia. Abai. Juan, descanso. Honek buru gorra dinoski ibizela. Buru ez dibe, bueno, zurra dianik eta ibizela, bizka bat. Gorra, bai. Bueno. Animoa, sendatu, Oskar, o... Bai, a ber, ja, Lester, ja, osteguna korola, ja, bizikletan berriz. Julen, pena emango ikuska, ez? Gorka gutzi berre izan da, ez? Ozer? Bueno, bai, hor, soi, veterano zela zan, eta hor zon beti laguntzeko eta konsejo amateko eta. Bai, Bueno, Imanol, hemen, zer hemen hoi, hor ziok, euski hartzen. Bai, gubino hau eta xo bintzat. Zer pena, ez? Ixka Gorka, ez? Ziberra, o zer, leire bida, eta lezela. Bai, bueno, nik Gorka ginen un bere taldean goizitu, baina, bueno, talde di kanpo ikusten zena bintza, ikusten zan, taldeko txirrindulari bat zela, eta gaztian zata hori lan hona ikentzula, pina ikentzun, eta bai. Gaina, bai, hoi hartu arra izaki, bai, beste txirrindulari bat juten zaigula, eta aurte meintzat Julentan igau demen, xeriste honetako proba esputatzen. Jendi, horreko da, ari bat zen, eta Gorka, zezako zenuke, bai demoraldiai buruz, bai Julena eta bai Imanolena. Bueno, nik, ez hombre, ikustea den asko jo, baina gustatzen dago klasifikazio eta segitzea, eta, bueno, temporada hasieran da ikusten Julen asko ibili zen, asko, esageratzi bat. Eta gero guain, azken aldeare bai ikusu, ba, Imanole ja lehendabiziko 10etan ta sartzen nahi dela, eta bueno, ez dira, puesto horrexak iristeko, eta, bueno, nivela iruditzen zait, oso politiak, gaitela, ekipuan batez Euskaldun mailan uste ekipo oso politia montatu dutela, eta uste resultatuak iritsiko diala, ideal iristen, eta iritsiko diala, eta bueno, udaraldea karrera asko haude, eta, eta bueno, ba, animo, zizio dela hola, eta... Maia ikusten diozu, maia ematen dute, beste saltua jarten dugun hori, salto zaila hori, aficionatotik han, ez? Aukera berdia egiteko, nola ikusten diozu? Ez que hoi ez da ibiltzea gara izaten askotan, eta zaila izaten da, gero haber, ba, best, taldiak nola dauden, orbea eta hauek ez dakit nola biltzen, nuantxe bertan, ba, jende igotzeko intentzioakin. Eta zaila izaten da, ez hor, bere gara janentzen intentzioa, ba, Jon Odrizolak eukizun, ba, taldi atentzeko. Eta hola izan ezkio, ba, betire errexango izaten da, ez, ba, zure taldia izan ezkio filial bat, ba, igual aukera gehiago eukizuko, ba, beste zebat, ba, go, baino, ez dela oso zailago, eta ibilitare zailago, eta, bueno, nik uste eta ideara ibiltzen, baina, bueno, ba, ideara jarraitu, eta beste behira ezin dezu, ba, honez, bakoitzak berien berdu, eta... Eta atzaldema da, ba, oso ondo baino, bueno, bestela, ba, segin behar. Hemen ere txirindula izan, krisia deniz hartua dago, eta esponsorra diretako mei, hemen zaila dago ez, asuntua? Zaila oso, eta, bueno, aurten ez da gindu zango, baina pentsatu ez beti dutela ongoala, eta leheno ez zan erresa, gauza konduzio genian, eta guain ez zare ez. Baina, bueno, azkenian, exigetuko etxeten nahi da, resultatu da dia, eta ikusten da, ba, ba, ateatzen nahi diala pixkanaka, eta bueno, oindekan udara aurrete jakate, eta segin berda, eta bueno, ba, zenbat eta nivelo bi eman, ba, errexago, izango gote bera jake bai. Gusto, zu, binari nola izitzen duen honek, eh? Honek reportero jarri berko dut. Bai, leizzer. Fuola, izitzen dugu pixkatorra, aldagele, tanta, ertan nizi juketa ban. Bueno, zuzeneko bat izitzen inber bat dugu noiz bait, ba, gorka ditxuko dugu. Erkiazki, gorka ditxuko dugu, eh? Bueno, agurtu berko dugu, Julen. Esan berko dugu, bueno, jarritzeko zueri, ez, animatzen, ez, eta... Bai, egongo gala, zuruna hemen izan da San Estebanetan ikusko gu, bideo bazterrin, eta ondo pasatzeko oporretako aste hau, aprobetsatzeko. Txualdu, Gorka! Bueno, ba. Bai, eskerrik asko, eta rekuperatu azkarte, ongo, ba, nigoen udaran eta jungo nakararatu ikustea, eta bueno, bueno, koinzitxiko, egon ezpatxe. Bueno, eskerriko da, Imanol, ez, hola, agertzea, ez? Bai, beti animoan asotzia eskertzeko da. Ok. Bueno, Gorka, segi, horre jator eta ondo pasa. Bai, eskerrik asko. Falta diken egunak, aprotxatu, eh? Bale, ba, ondo, segi. Aio! Aio! Josemiel, aurre agarraituko dugu poliki. Bai, aurre agarraituko dugu poliki, izan dugu Rojupekoa bidiela, 88 kilometro luze, eta 52koa. Eta gero Mendian goian alta montez jaten dena lau etapa dia, eta gogorrenetako bat Pirineoetan. Maldako etapa bat egia esan, Euskal Zale pila bat joango dena, eta Uztailek 18, amazigarren etapa, Po, Bagnerez, de Lutxon, dia Obizke jautzen dute, Turmalet, Aspen, iazan oso gorra, ez dakit, Imanol, orkustit ere paperakin zer da iazteko gorrenetako bat edo horre ikusten dukena erabiliko den aturra. Bai, agian hori bakarrak apena bian bukatzen dela. Eta pa hori ditu lau portu serio, baino bian bukatzen da. Peirez hor igo, jetxi eta segi joan meta. Eta zenbat kilometroa dute meta? Peirizur, 15 kilometro inguru izango dira itxiera. Bai. Ondo jaisten duena, ba bera. Bai. Aukera eta beste nola, izango zenuten beste etapangatik antz, izango zenuten? Bueno, lehenengoa goian bukatzen dena alta montaña deitzen horitakoa, 11. etapan izango da. Latuxe deitzen den porto hortan, etapa motxa da, baina bueno. Hor hasi egiteke pixka perfilatzen zein izan daiteken, edo zen ez zenek ez duen iragaziko turra. Eta gero, bueno, amazazpigarren etapare bai motxa, baino gogorra, baina ez delutxon periagudez. Hori, uste goian bukatzen dela, eta hor agian Igotzaileak ba bi etapa hoietan aprobetxatu berko dute meien. Pirozur eta bai, gorra izango da, ez? Bai. Eta gero bada hor 11. Etapa hor ustutetela, ez? Madeleine Grandon, Croix de Fa, fue, o sea, ezagute hoy etapa ire gorra izango da, ez? Bai. Bai. 140 km. Bai. Eran zut krua fua bire eriko zadela, eta Madalen ere mitikoa ez. Bai, Lucia, Porque, Puerto Lucia dira. Mentik ere badakate ez, nahi dunak... Bai, hombre, nahi dunak hautsi non jo badaka, baina bueno, hor ikusi berda gero bakoitzen estrategiak, eta bueno, guin seg edo kaleban seg, ba ez dut joko seguru aski, behiek kontralogian diferentzia markatzen dute, eta ikusiko da nik uste markak eta bi hoien artean, eta gainontzekoa, ba, aurrera jotzen saiatuko dute, eta diferentzia nire ustez. Aurtengo turrian, kontrarloja eta markatuko jala. Hala da, Julen, ez? Ikusita, ze kontrarloja duten, zenbat kilometro, hor duen eskalada bino gehiago, igual hor tot terreno biltzen dena, ez? Bizka bat, mendilan, rojupean koman defenditzen dena, ez tegit, bitako bat, ez? Bai, ez, hor daudenak, san genezake, Wiggins eta Evans diela hobena dakatena, ez? Baina, bueno, geho... Jende hoy, pues, badago Samuel, ba, horre... Gustetzu aukerakin ere, horre... Ba, aukerakin ez, baino mutxuko da, mendilan. Eta naizta, ba, etapa goian ez bukatu, pues, ikusko nik uste taktikoki mugitzen jendia. Eta, dibidez, pues, Pirineoetako etapa gorroi, Peiresurtik bera bukatzen dena, ba, horre bai... Jendia mutxukoa, batez ere ba Samuel eta Nibali ere bai etapa ona da behantzat. Eta mugimendua ikusikoa. Geo... Jesinei aukera ikusten diozu edo kontrarloj rujupean demopila galduko da, ez? Ba, badidez aurten kronuan kristone bida. Egia esan mendilan bere terrenuan pixkat faietu, baino kontrarlojian asko betu du. Ordu nor da inkognita, ez? A ber, krono nahi kemago, baina gehen mendilan, bere terrenuan, ez balima da beti bezain fini biltzen, alferrek izango du. Hala ere, Imanol, horretu kontadorez dago, antieslekere, ordu, igual, zaten den abariko edo hori, bi dute, bi bakarri dira, baina igual gehiago ereki lehizke, bi hoien faltan, ez? Agian, jendea ikusten du oportunidade bat, bueno, pues, zergatik ganez, nirengo horror goian, ez? Goiko... Bai, zuk esan zuen zela bitxerroen dolari hoi, bai, kontador eta xileken falta hoikin, ba, abanikoa pixka gehiago zabaltzen da. Eta, bueno, jende gehienak esaten du hori, Evans eta Wiggins arteko turra izango dela, baina, bueno, irabazin beharko dute behaiek. Eta nik uste, ba, Mentxof, Nibali, Gesin, Giroko irabazilea jaixedal, ba, bi hoien bitxerroen dolari Wiggins eta Evans markak eta zorrotze ite duten badute, ba, bira, behaiek. Gainuntzekoak aprobetxatu beharko dute behaien aukera, eta aurrera jo, moski. Pirineo eta joteko ezborikan bai, karrera bat ikustea? Ah, gustateko litzaiak, zakit karrerak eta nola koinzituko zegu, baina bueno. Zuk, Julen? Bera izan azkia. Ba, zoruna ez, zoruna ez. Nahiko nuke, baina dena ezin da, eta zoruna ez. Euskal Tele Euskadi zer, eno ikusten zute, hor Samu, gezdik hor, etapan ematira bazteko aukerarik ere bai, hor bat ematek, horre godia, ez? Lehenko ikusten etapan ere, ez, zein zen, urtasun uste dut ez, aldegina, horre godia ez, ez, normalian, ez, Euskaldunak ere, ez? Bai, hor, bango dira Samukin, eta eskapatan eta ere bai bango dira, nik uste. Eta eskapatan sartzen maldi ma da, pues, bakate jendia, bere aukera izateko. Eta horrengo da, mirari, gure launzar bat, gure bizilauna. Mikel Astarroza. Oida. Eta, bueno, animoak emango dugu ere, a ber. Oida, animoak emendikan, eta, bueno, esango dugu berrian idazten jarraitzen dula, eta ametxitxurrukak garan idazten dula. Eta bileko sondo idazten dute, nik jarraitu behaien bitartez jarraitzen dut urra egilesan. Gertutikan jarraitzuko dugu, eta gaine gaur, itzan ikurakurri dut bere eza bat, oso ona, banderei buruz, eta... Bai, berrian zetorren, oida. Ez ge itzak ere, bai, oso ona, horko banderak, eta, bai, bai, behi gaine garri lengun izan diatea, negetua bat, juntziela ingles batzuk bire gana. Bueno, galdetzea, txirindulari buruz, eta gero Eurokopa abertzena jokatu bertzun finala, ez? Eta zantzula baiz, Eurokopa Espainia eta Italia. Eta zeren nahizu irabaztea, eta bera garbi zantzun Italia nahizu irabaztea. Eta uste du gartu ziela daiko... Parra intziotela urpegira, gartzen zuen, ez dakit. Oso, oso, oso. Bueno, bukatzeko turran zeakinko zuen, zuekin jungo geha. Sakapena hartuko dugu, orokorra. Hasi bezde ez da egin zan dugun bezala, atzuriaz du Mark Cavendishek, aurreko txandan Peter Saganek, zekapena Fabian Cancelara, hau makina badeke. Horren motor alpizten du nian. Ez zaten di motorik izango duzu. Beadaka motor. Beadaka motor. Beadaka motor. Berri dugin ze bigarren, zazpi segundoak, gero Silvai Xabanel, Van Garderen, gero Boazon Hagen, bosgarren, gero Denis Menchov, eta bueno, Kalde Leban sortzikaren, mazazpi segundura, Lehen Euskalduna Emar Zubeldia hogei garren, hogeita lau segundura, eta gure Mikel Aztarloza hogeita emezortzi garren, hogeita mazazpi segunduak, eh? Hoi izan bestela, si besteik, eta egin zute tropela, zean, tropela.net edo interneten. Bai, mota daukin nila, baina, bueno, ba, nik uste, ez dugula aspatu, baina, bueno. Ike jenek, jelen? Ez, lehen ikeno, baina, azken aldin... Hor, pikia, tegoldo zeu, kaikure familiar ikeno dugu, eta hor launakin, eta... Bueno, azbatu, a ber, hor da, zakapen azer egiten du lehenengo. Eta hor gabiltza, hor gabiltza, hor gabiltza. Hor bigarren postura gori. Imaginatzen zaitu ustez semia eta bilek diskutitzen itxian, bueno, sesiluan. Sesiluan ez tekipi jo, kriston polemika dugula bai, segurotik. Horre biltzik, bat, lehenengo bigarren eta ostia, aitzakia bilatzen eta porcentajia dila, gora, porcentajia bera, bueno, hor txikiltzik bai. Eta bueno, gero zan gaurko etapa, irugarren etapa, orkiz bolon dutela, egun tela horita mazazpi kilometro, Eta politxe zango etapa, ez dikant dute irugarren mailako bi eta laugarren mailako lau. Eta azken hau zugu bukatzen dela laugarren mailan, orduan Julen politxe ikusteko zura zio. Bai, azken kilometroak dena gora eta bera dira, klasika baten modukoak. Eta ba, gaur sprinterrak ez dute aukera izango eta ateko dira pues, bestiak Peter Sagan eta hauek. Eta geho generalekuke bai aurren nahiko dute hon, eta gaurre bai tentsile izango da. Ja. Bueno, jarretxiko dugun aurrea, eta ban, eziko gara bilek zetalde dozten bilek izango dikute, zetaldean, aiamalakit bilek talde berdinean doztela, egin Manol? Bai, nabe bide lan kirolgin. Bai. Joan Odriozola txirrindulari izan dakoan... Oinartierra. Bai, txirrindulari eta dire zuzendari izan dakoan taldean. Eta hor txera gabiltza, pixkat, borrokan. Bai, fizilatu mailan? Bai, hori da. Eta zer, azkenik urtia dukazute, oaldikan aukera bazute gaio jarraitzeko? Eta aukera badago jarraitzeko, orain Euskal Herri mailan, afizionatu mailan nahi dira mugatzen ogoita zazpi urtetara inoko dade horta, asik eban digan, margena badakago. Margena dakago, baina, dago, baina, ogeitir urte, zantek, Julen? Bai. Imanoleko eta bi, zantek ez? Ba, urte berdinokoa. Bai, bueno, ogeitik inkabiak, eta, bueno, ja edade gaztiak, baina, oso horren gaztea, ozer? Ba, ja, denboa konturatzeko ja aldeitxe dut, ja urtiak azkarpasten diela. Eta zure nola biltzentzia, zerta, denetik pixkat, edo igotzen hobeto, esprinean, berdinean, O denetik an? Bueno, denetik pixkat. Bai. Ez ga pues, batian hobena, pues, batian onena ode onenetako izatea, baina horren faltan. Bueno, ez da gaizkita zu, Manol? Bueno, hor txibitzen pixkat ez, terreno guztietan defenditu behar da azkenean. Bai, azkenean dela, bai. Eta, bueno, pixkat destakatzeko hori ez dakau, basik. Igotzen igual gehiago, goto xio, ozer? Bai, horre txuran, bai. Bai, eta gero, gero, zan berdu gaina, probetan, Korredoek, txirindulari pila bat, normalian ez? Proba batian normalian zenbat? Xenista nire guarko, oiartzunen, leizte erizango dena, abuztuan, zenbat partai da dibidez? Bueno, egun da hogei txirindulari nik uste juntatzen gara. Eta kanpotikan etortzen dira? Bai, gehienak kanpotarra izaten dira. Hor duen irabaztia, beko batek irabazten du bekarra, nire ikusten duen zezatzen zaila den, eh? Ez da beste kiloretan bezala, eh? Talde, hoi, bat bakarra irabazten du. Gehonik, galdera bat inain nireke bilei, bueno, Bakigu kirolak atzian dopinan mamua beti dakala, baina bereziki txirrindularitzak. Horrek ez zaituzte desanimatzen aurrea jarraitzeko, edo indar gehiago emateizue olako zurrumurruak eta olako zigorrak egotiak eta... Zagin dola ikusten zuten. Ez da gustatzen, ez? Horrelako notizioak ateatzen dinean, bagein agetatzen dira profesional maietan, ez? Eta orduan zu ikuste duzu, ba, hor maia hortan nahi diela... Ba horrelako trampa egiten, eta zuzabiltza, ba afizionatu maian, kriston sakrifizioa egiten, eta agian ba beak izan duen aukera zuk izango bazenun ba batzen nuke egingo, ez? Eta orduan amorru amate izo, dudai gabe. Julen, talde barruan ere baduzute liderra edo karreran baita egiten duzute edo momentu honetan nola dagoen karrera edo nola izaten afizionatu maila nola dago? Ez, ba talde barruan ba bakoitzak dazka bere aukerak eta ba karrera batean situazioengatik bate dazka aukerak eta hurrengoan ba bestetik izango ditu, ez? Karrera hor, bai, pues maila daukanak edo maila igualean gaude gehienak eta bakoitza bere aukera izaten du. Osea, bakoitza bere aukera baditu karreran baitan. Bai, karrera balin bada nahiko laua, ba txirrendulari klase batentzat izango da lan, goraka balin bada pues beste batentzat, baina bueno, hori bai, karrera nola joan arabera ba aldatzen jo daiteke. Gero ikusten dare bai forma aldetik, aurreko karreretatik eta ikusten bada taldekia forman dagoela, ba dudai gabe behar alde. Behar alde, ez. Bueno, zan du kapotik aurton txirrendulari pila bat ortzen dira, zekiute etorri eta joan, zekiute hemen karrera ikiute, egote dira igual proba batzuk parte ditzen, edo nor izaten dago, edo hemen dozte... Ez, orain azken aldi urte hauetan, ba, kanpotar asko tortzen da bertako taldetara. Ah. Gipuzkoa mailan ez dagoen beste, baina Nafarro aldean asko izan daude, ba, talde gehienak, ba, Sudamerikanoak, bai, Holandesak, asko etortzen nahi dira. Egite dute hemen ba, sei hilabete dien tempora dau, eta gero behaien herrialdea joten dira. Eta... Kompetentzia... Eta zuentzako ere Euskaltel Euskadik esan duna politika berrila ingo dula direz man arte Euskalduna bakarra izan duia fitxak nolik uste duzte zuentzako kalte hori ez? Azte bat maia ja beste korredorek ekartzen ere kanpotikan bai. Euskaldurantzako ere bai, nik uste Euskalter baino gehiago UCIk ekartzen nahi dan araudi horrekin, ez? Orain araudia dago, ba, txirrendulariak puntu batzu behar dituela eta talde horrek puntua behar ditu UCIko liga hortan egoteko. Ba, orduan, Euskal txirrendulariak puntu gutxi balin badazkate, ba, Euskaltelek nonbaitetik puntua lortu behar ditu eta hori ari da debatitzen kanpoko txirrendularia fitxatu edo ez. Zue, presilua. Denetik, ez, Julen? Hori ikusten da, puntua ber, eta orduan fitxajetak ere igual, kapotik etorri ber, puntu horiek lortzeko edo zeiteko? Bai, bai, ala da, ez, eta behaien situazioan jarri ber da, porque ez bal maude liga honen hortan, ba, agian ez dago ez da ekipoa, ez, ez dute ez da teako ekipoa. Orduan, ba, aukera hori hartu erbalima da, ba... Ikusten da, mirari denetan zaila bat emadak kirolak guztietan, txirrendularitzan krisi honek ere, hor dut talde gutxiago eta aukera gutxiago saltu emateko, eta dena, diru porrela ondoian ere. Ba bai, eta ez dakit kanpoa jungo zinateketen, kanpoko talde batea, italiako talde batea erola, ez dakit aukera eukiezkio. Manol, hombre. Hombre, aukera izan ezkio, hombre. Joan, asko arriskatzen zea. Porque azkenean haizea zure bizitza baldintzatzen, ondo atzea atzema dea, ba, bueno, ejemplo bat, oste ez, afizionan bat jatean emendikan italera juna, adibidez, Amers Txurruka, horrela pasazan profesionaleta, baina, bueno, gezki ateratzen bat zaiztu, ba, bueno, diru aldetik eta hori asko galtzen da, eta denbora ere bai, balio du. Julen? Bueno, pues aukera izan ezkio ikusi beharko zen, ez? Baino saiatuko nintzen ikuste. Bai, pixka bat hortik. Bai, oain arte urte hauek hortan atxu geha, eta bueno, aukera, ba, seguntze aukera den eta nola dauden gauzak, ba. Saiatu. Bueno, oan dozten txirrendulari multzu honetan eta lengoetan, zein gustokoa zein? Lengo bat eta oango bat gustokoa. Ba, lehen Ulrich gustatzen zen asko. Bai, eh? Bai. Hasierako Ulrich izango joan, ez? Hasierako, bai. Gioia. Gioia. Bai, eta oango... Ba, oantxe bertan, ba... Nibali gustatzen asko. Eta geho hemen gertukoa izateatik Juanma Garate. Juanma Garate, bai. Zu? Ni lehen izan dakoa Txaba Jimenez. Bai, eh? Bai. Txaba, atxantaldian eta ebil izan duak, eta behakin erlazioa izan banakan, eta bueno, eskazan... Bukatu zuen, arrakean bukatu zuen bezala bai. Bai, txirrindulari bezala, osona zan, osona zan. Gero bizimedua bosolako eraman zuen, baina, bueno. Baina, bueno, txirrindulari bezala, bai. Pena izan zan, baina, bueno, txirrindulari bezala... Eta Indurain izan beharko, ekera ez? Mikel Indurain ere? Ba, Indurain... Aki omoizte urte masagista izan du, abiena eta, eh? Omoizte urte, zenbat, zaten duen behar, zenbat turreina, dena tur guztiak eta perikokine bai? Bai, bai. Bai, epoka igual pixkat txikila. Txikilo? Bai. Laro goita behatzean... Bai. Uste da zizala lehenengo turra, eta gu orduntxe jaio berriak. Ari, nolendu eziko turra irabaz izunean. Kaputxikin izkapo ditu nien, turra, malda hartan egin. Bai, bai. Eta, oan goa? Oain Joaquin Rodríguez. Txirrindulari... Bonito. Bai. Buah, kompletu ona, eh? Bai, ausarta, eta balientia, eta... Bai, eta bajo batik gainean. Bai, horten pena izan da zira aztia girua. Iru itzuli, iru hastetako itzuli aztia behantza, segulago izango zen. Baina, bueno. Baina, bueno, kriston itxura eman du, eta, bueno. Aurre begira ere, bueno, handikan... Zer bat dut egin zu? Oitama izango ditu. Zaten bezala Mikel Astarrozak eta daude ona. Oita ohertean gora, ja, zendua eta heldua eta... Betera nua, ja. Betera nua eta ez zurra ja gortua bizkaba, ondo, ondo. Bueno, eta familia zer, amak o atxas urritzetik egena, zuek barbiziketan ikustia. Atxas txirindura izana, ozera, ama barri beti horrengoa, pentsatzen semien ote da bil, ozer? Bai, bai, nik uste bilak ez. Bilak ez, eta gero neskare bai asko. Hombre, neskare bai, neska ez du gaztu ber, neska, hombre. Bai, baina, bueno, denak, azkenean familian denak sufritzen dena, bai. Bai, txirindura ira hori dik ez, posa izateko, posa gutxi, ikasar, eta sufrimento horiko... Azki xamar, deporte gorra dek, eh? Bai, hori da. Hor ez da gola zartzen eta hor ospatzen eta... Ez du zer ikusten duken. Ez, hor. Zuzera. Zuzurritzezu. Zure kasuan, atxea peluku, mitxelena. Ba, ama berri nolko, eh, kapo... Irungo hau, usatik eta, mugan. Bizilaz, mugan, usilaz, akalen, ez? Bai, akalen. Eta, bilek sufritzen ditek? Ba, hain ikuste, bai, eta neskare bai. Aurreko ostiralin kusin nun hori. Bai. Ospitalen neola amatan eskan, nezaio. Hala, ikustetzu, zer, neska jarrutela zetxuan, mirari, eh? Ah, noski, hombre... Seguru entzuten doztela eta kontu... Seguru zagote, zer, netza, kontu zer, eta... Bai, orduan, bai, sufritzen, hore... Eta ez, erorkadila eta betu... Bai, gaina, oin dela pare bat egun manien sustu erra. Bai. Kaidan gatik. Ah, kaidan gatik, ah, karo, bai, sustua, bai, beti... Bai, ez da, gila esan, ez da, raxa, ez. Bueno, bukatzea jongo da, ez da egin, zer egeo neiko azertu dugula, ez? Bai, nik galdetu nahiko nireke, haber, hemen inguruko la mendate gogorren aro zein jitentzaien. Haber? Entrenamentuta junta... Bali, hamen ditek hemen, gertzunan, eh? Bai. Aukeratzeko, bai. Nik uste Erlaitz, Irunaldetik Erlaitz. Igual motxena, baina gogorrena, nik uste. Gogorrena. Ba, baita ez, Erlaitz ez. Baina honi, oi, guztat, gehiena hemen dikak guztatzetena, jaizki beldezotik ez, aspaldianen ahu baino. Ah, politiak. Gustatza, hola subida. Kotxia juteko ez da, txarra, hola. Zein. Kotxia juteko ez dela txarra. Ez. Ni Erlaitzetik bueltan mordoskein dagoa naz, asike... Eta gaina ze, biziketan goiti bera. Kotxin bate gillo, eta gero jetxi. Ez dut, uste Erlaitz erreixa denik goiti bera jeizte gure, eh? Freno hona, bera. Freno honak, eta... Ba, egio, ja... Ez da, atezen txirrindularitza bitu, goben afizionatuk, gure garati izan dugu genitxun, hor, Peru. Aipatu izan dugu ez, igual erreferentzi falta edo herrilan bertan, eh? Gubiz izan dugu behide genuen, egia esan, nire generazioa dakau aukera, egia esan, pibilia jatu bagea, ez? Izautu txugu, realeko adibidez, titulo guztiak, begaratian, Liga, Kopak, Eurokop, zera, txapelduna Ligako, zera, bueno, dena, ez? Futbolia nire nazuan, eh? Eskubaloiko bidazoako gara izeak, eta, bueno, atletismo nire, eta txirrindulari izan, bi txirrindulari puntakoak, Miguel Meilazata, Txoen Perurena, bi talde, bi zehazian ordu nire, ez batzuk ni gireza Miguel Mainaldekoan izan, ugalitxotarra izan da, ez da batzuk Txominenak, oa, buazen, eta ez genuen aukerikan balia bideoan bezala, ez gure izango manezke, bueno, erdo, zertatzen da, zer da, dena hori, bengo holako mendila ditugu, holako parajeak, eta... Zaila. Bai, zaila. Azkenean gaitasuna, ez? Gehiena baliuna izan behar dugun gaitasuna da, ez? Baina, bueno, atzetik gane bai lana falta edo, adibidez. Ba, talde eskolako, ba, hemen, bihartzungo kirol elkartean, ba, badago futboleko ba, ikastoletatik hasten dira, eta, bueno, hor, ugalde txiko, belarretan jolasten duen arte, hor, kategoria pila bat dauzte, baina... Bai. Atletismo bai. Bai. Baina txirrindulari txaldeti, ba, ez dago ezer. Eta, hombre, aurrak ez dira juten guraso gana, esan ez, aita, txirrindulari izan nahi dut, oso zaila da, orduan. Zu garpegia jako duken ere, bai. Eta geho, nik uste eskatzen duen sakrifizioagatik, ez dakit gaur egun pres gauden, zuek bai, baina gaztiak edo aurrak txirrindularitzak eskatzen duen indarroi eta denbora hoi eskaintzeko. Eta gero beste gauza bat, Juren, leheno, ez ziren eskotxik, ez motoik, ez ezarrez, orduan jende ibiltzen zen txirrindan, eskola juteko ere, txirrindan, batzuna, txirrindulatzuna, orduan, Eta eo zer gauza egiteko, txirrindan. Eta guan ja, aztea, ja, motua, kotxikin zeitxuan, oiene, nago egiteko doire, ez? Deneko txirrindan, jumera, leheno. Bai, ala, eta kasu bat dakat, nean aia hoi intzun ez, kotxo karrentzatea, eta aia bizikleta utzi. Ez. Berriz ere, guda dela antu gona dien, baina txirrindularitzako ez tekit gona den, Baina, bueno, zaila, gila zan, oso zan duguna, kirolatan, nik uste dut, zailena, gila zan, gorrena, eta faktore asko, ematen dituen kirola da, eta, bai, gila meditu dakazute, bai Julen eta bai Imanol, hor jarraitzea ondikan, eta animo gamago jogu ez, hortan. Dudik gabe. Jarraitzea, sortea behar da ere, txirrindularitzan, zizango du estraz, kolpiak eta erorkarak ere bai. Bai, eta, behar da. Horrela jarraitu, Iazan. Bai, saiatuko. Eta bueno, berriz ere datorren urtina bat ikustekean, eta beste urte bete, eta ber, beste, aukerik amadakaten hor beste talde seguro batia, baiet, eta nire uste bai, ikusita gainea bilek ze motivazio eta ze gogua daukaten, eta nola bizitza duten txirrindulari, Iazan, seguro baiet. Bueno, mirari, ordu agurtuko dugu, hostilarte. Bai, gogoratu araziko dugu, gaur errepikapena, bai, zortzitertan jarriko dugula, txintxo. Uaborrian ere, Uaborrire joko dugu. Jarko dugu. Eta hostilarian gobidatua beste txirrindulari bat, Iker, Iker Leonet. Bai. Jarraitzen dut txirrindan, eta baki triatura egiten nahi biltzen dela, eta hor kriston kirol gogor xamarrak, eta egon gobea behak inar, zekotazen digun. Hostilariko ja beste eta batzuk ere ja izango dira, gainera berdintxuak izango dira, berdinak, esprina bukatuko direnak edo iesea eginak, baina bueno, ea zekotatzen dikun gure Ikarrak. Ea, ba. Bueno, ba, orduz, ostira larte. Ostira larte, eskerrik asko irurai, eta ongi izan. Ongi izan, venga, agur! Ea arte. Oiartzundik atera gabe kirola egiteko aukera eskaintzen dizu Okisak. Elosoro kiroldegia, Madalen Soroko frontoia, Udako igerilekoak eta Ugaldetxoko futbol zelaia. Elosoron zerbitzu ezberdinak topatuko dituzu. Igerilekua, rokodromoa, jartzegela, padelpista, gimnasia, eta espiningelak, tatamiak, kafetegia, eta baita ere behar ezberdina erantzuteko ikastaroak. Aurrentzat, gazteentzat, eta helduentzat. Igeriketa, judo, aerobik, yoga, gimnasia ritmikoa eta bar. Zure gorputzak tratamendu berezi bat behar badu, zatoz eta ezagutu gure termetako erlaxazioaren plazerra. Hidromasaje, jacuzzi, eta barrekin. Eremu termoludikoan. Udarako beroari aurre egiteko erremediorik freskoena igerileku irekietan izango duzu. Elorsoro kiroldegia, 9-4-4-5-5-2. Oiartzun, etengabe kirolaren alde. Elorsoro kiroldegiak, Oiartzun irratian Frantziako turrari buruzko informazioa eskaintzen dizu.